हमें कैसे पता चला कि पृथ्वी गोल है? पांचवा भाग। 2000 सालों तक लोग इस किंवदंती के सच होने के बारे में अटकलें लगाते रहे। बहुत से लोगों का ऐसा भी विश्वास था कि अटलांटिक महासागर के नीचे एक डूबा हुआ महाद्वीप है, जहाँ कभी कोई महान सभ्यता विकसित हुई होगी। यह संभव है कि प्लेटो ने एक ऐसी घटना का जिक्र किया हो जो ग्रीस के पड़ोस में ही घटी हो। शायद यह कहानी थीरा द्वीप से जन्मी हो, जो कभी एक महान सभ्यता थी, पर विस्फोट के बाद वो समुद्र में डूब गई थी। दूसरा अध्याय, ज्वालामुखियों से संबंधित प्राचीन विचार। थीरा कोई इकलौता पहाड़ नहीं है जिसमें से धुआं और लावा निकाला हो। मेडिटेरेनियन में स्थित सिसिली के उत्तर में भी ऐसे अनेकों द्वीप हैं। उनमें से एक हैं लिपुरी द्वीप, जो बिल्कुल थीरा की तरह ही समुद्र की गर्त से निकले हुए लावा के ठंडे हुए पत्थरों से बने हैं। लिपुरी द्वीप के सबसे दक्षिण में स्थित उलुकेन्हो द्वीप है, और वहाँ पर पहाड़ों में से हमेशा धुआं और लपटें निकलती रहती हैं। ऐसे अन्य पहाड़ों की तरह उसके मुहाने पर भी एक बड़े परात जैसा गड्ढा है। इस प्रकार के गड्ढे को क्रेटर कहते हैं, जिसका लैटिन में अर्थ कप होता है। कभी कभी क्रेटर में लावा लबालब भर जाता है और फिर उसकी एक धार पहाड़ के ढाल पर नीचे की ओर बहने लगती हैं। 1890 में आखिरी बार उलुकेन्हो पहाड़ पर लावा का सक्रिय उफान देखने को मिला। हमें इसके पीछे के कारण नहीं पता, पर प्राचीन इटालवी और रोमवासी इस द्वीप से बहुत प्रभावित थे। अग्नि के देवता प्राचीन किंवदंतियों में बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए इटली वासियों ने इस देवता का नाम वल्कन रखा। किसी को यह पक्की तरह से नहीं पता कि ज्वालामुखी वाले इस द्वीप का नाम देवता के नाम पर पड़ा, या फिर देवता का नाम द्वीप के ऊपर पड़ा। बाद में रोमवासियों को वल्कन बिल्कुल यूनानी देवता होहफेस्तम जैसा ही लगा। होहफेस्तम लोहार खाने का देवता था, जहाँ वो गर्म धातुओं से अलग अलग चीज़ें बनाता था। होहफेस्तम और वल्कन का चित्रण एक लोहार जैसा है, जो गर्म भट्टी में से लाल सुर्ख सोने, चांदी, तांबे, पीतल और लोहे से बेहद सुंदर औजार और जेवर बनाता है।